Dijkers met het NOS-journaal. Het invoeren van het 2G of 3G toegangsbeleid heeft op dit moment nauwelijks effect op het aantal coronabesmettingen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft en UMC Utrecht. Als alleen mensen die gevaccineerd of genezen zijn toegang krijgen tot openbare plekken, neemt het reproductiegetal maar met een kleine 10% af. Dat het coronabewijs minder effectief is geworden, komt vooral doordat de effectiviteit van vaccins is afgenomen. Een 1G-beleid waarbij iedereen getest moet worden zou een stuk effectiever zijn, volgens de onderzoekers. In de zoektocht naar de 4-jarige Belgische jongen die sinds woensdag vermist was, is in Zeeland een lichaam gevonden. De politie gaat ervan uit dat het om de vermiste kleuter gaat. De jongen was vorige week voor het laatst gezien in het bijzijn van een 34-jarige Belg. Die man werd vanmiddag aangehouden in Meerkerk in de provincie Utrecht. Het jongetje werd toen niet gevonden, waarna een Amber Alert werd verspreid. De verdachte is een vriend van de familie die vaker op de jongen en zijn zusje paste. De man is eerder veroordeeld tot 10 jaar cel voor de fatale mishandeling van een jongen van 2. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen deze week nog duidelijkheid voor de horeca- en cultuursector over de coronaregels de komende tijd. Het kabinet liet op de laatste persconferentie weten pas volgende week dinsdag te kijken of die sectoren ook weer open kunnen. Maar de 25 burgemeesters in het beraad vinden dat niet snel genoeg. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft net als vorig jaar Robert Lewandowski uitgeroepen tot beste voetballer van de wereld. De Pool die voor Bayern München speelt kreeg de voorkeur boven de twee andere genomineerden, Mohamed Salah en Lionel Messi. Het weer, vannacht op veel plaatsen mist. In het westen kan dat zeer dichte mist zijn. Het koelt af tot iets boven het vriespunt. Komende dag vooral in het noordwesten grijs. Daar blijft de temperatuur steken op 4 graden. Elders wordt het een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Literatuur geeft zoveel meer inspiratie en ontroering dan de zoveelste beleidsnota. Wat we ook hebben gedaan tegen de zin van sommigen, ooit zal er dankbaarheid voor komen. Ik kreeg een mail van iemand die schreef: u lijkt op Hermann Göring, rijksmaarschalk ten tijde van Nazi-Duitsland. Maar die was intelligenter. Die heb ik teruggeschreven: meneer, want je moet altijd beleefd blijven, u hebt volkomen gelijk, intelligentie is niet eerlijk verdeeld in de wereld en uw mail is daar het beste bewijs van. Ik ga niet de grote broek aantrekken en vertellen hoe het zit. Je ontwikkelt een olifantenhuid tegen kwetsende opmerkingen. Een politiechef heeft me gewaarschuwd voor beroepsdeformatie. Omdat ik zoveel over me heen krijg, ben ik misschien niet scherp meer op het onderscheid tussen een vervelende reactie en echt gevaar. Dit is de hartslag van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Opgegroeid in het katholieke zuiden, altijd in pak met stropdas, behalve tijdens carnaval, dan is hij Benny van Abba of een gele kip. Keuzes maken, kordaat optreden, dat kan hij. Zijn stem is krachtig, letterlijk en figuurlijk, behalve op social media. Daar is hij stil. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat u er bent. Met genoegen, hartstikke leuk. U begon dit uur met het voorlezen van een aantal uitspraken die u deed in de media. Literatuur geeft zoveel meer inspiratie en ontroering dan de zoveelste beleidsnota. Welke literatuur in het bijzonder? Ja, ik lees wel van alles. Ik hou traditioneel eigenlijk al sinds mijn studententijd, jaren 80, heel erg van de oude Russen. Dostojevski, Tolstoj, dat blijf ik geweldig vinden, hoe iemand midden 19e eeuw een boek schrijft waar je dan dikke 100 jaar later een heel andere cultuur nog door zo geraakt wordt. Maar ook AFT van der Heijden, een Nederlandse schrijver natuurlijk, heel erg bekend in ons land. En ik lees ook heel veel over, meer dan misschien 40, 50 jaar geleden, ook wel non-fictie. Vroeger was lezen voor mij echt een hele dikke roman lezen. Daar kon ik van genieten en daar had ik echt wat mee. Maar ik lees ook heel veel bijvoorbeeld over perioden rondom Eerste Wereldoorlog. Wat er aan vooraf ging, dat vind ik een hele fascinerende periode. En Het levert mij ook altijd nog steeds heel veel op in het dagelijks leven. Vandaar die uitspraak. Er gaat bijna geen dag voorbij of ik toch nog een half uur in een boek lees en daarover nadenk naast mijn echtgenote in de echtelijke sponde in het slaapshuis. Noemt u eens zo'n inspirerende quote die u in het dagelijks leven kort geleden nog heeft gebruikt? Die uit de literatuur komt. Echt een quote gebruik. Nou, wat ik bij Tolstoy's Oorlog en Vrede altijd heb onthouden is eigenlijk, behalve het verhaal en het boek zelf, maar het laatste deel, want daar geeft Tolstoy een bespiegeling hoe hij geschiedenis ziet. En toen ik het de eerste keer las, dat moet ook ergens tweede helft jaren 80 zijn geweest, toen heb ik voor altijd onthouden, hij schrijft daar iets op, het letterlijk citaat is ongetwijfeld anders, van geschiedenis lijkt gemaakt door grote namen en grote mensen, maar eigenlijk is geschiedenis de optelsom van al die miljoenen mensen met hun dagelijkse beslissingen. En die heb ik altijd onthouden, want wat voor mij daaruit spreekt is van, we denken soms dat er grote sturende krachten en grote beslissingen bepalend zijn wat er gebeurt. Maar eigenlijk zijn het vaak die optelsom die helemaal niet zo geleid zijn of zonder een concreet plan, die ons voort te drijven of misschien zelfs terugdringen. Het is maar natuurlijk hoe je geschiedenis ziet. Dat vind ik wel een sterk citaat. En het zit hem ook meer in de inspiratie soms. In verhalen, in verhaallijnen, de emoties bij mensen die mij wat doen en waarvan ik, wat me soms ook heeft geleerd naar andere mensen toe, van daar moet je misschien rekening mee houden, want zo werkt het. Of zo kan het werken. Want u noemt oorlog en vrede. Verkeren we in een tijd van oorlog eigenlijk nu? Is het vergelijkbaar? Ja, nee, zover zou ik niet willen gaan. Al is er natuurlijk best wel veel geweld en oorlog als je over de hele wereld bekijkt. Je kunt moeilijk volhouden dat sinds Tolstoy heeft het dan over, hij beschrijft de inval van Napoleon in Rusland in 1812. Zo'n letterlijke inval maken wij, althans in West-Europa, al gelukkig 75 jaar niet mee. Maar ja, als we de pandemie als een vijand zien. Ja, ik weet dat die beeldspraak wel vaak gebruikt wordt, maar ook daar heb ik wel van anderen wel overgehouden van, dat helpt niet echt, hè? Want dan wordt het ook zoiets van wij tegen zij, terwijl het natuurlijk veel meer is, dat virus is, dat zijn wij. Wij zijn eigenlijk zowel degene die het virus proberen terug te dringen, maar we zijn ook allemaal daders en slachtoffers in één. Dus in die zin laat zich de echte vergelijking met een gewelddadig conflict tussen mensen niet vergelijken. En iedereen kan slachtoffer worden, iedereen kan ook dader worden. Daarom heeft het ook niet zo heel veel zin om te zeggen van, ja, die zijn verantwoordelijk voor de uitbraken en die voor de verspreiding. Iedereen kan het krijgen en iedereen kan onbewust meedoen aan verspreiding door bijvoorbeeld te veel met anderen samen te zijn en niet op te letten of zo. U las ook voor, ik kreeg een mail van iemand die schreef, u lijkt op Hermann Göring, ten tijde van Nazi-Duitsland. En u zegt ook, je ontwikkelt een olifantenhuid tegen kwetsende opmerkingen. Is dat zo? Welke opmerkingen raken u nog steeds? Ja, ik moet zeggen, die opmerking voor olifantenhuid, die moet ik eigenlijk bij nader inzien wel nuanceren. Want kijk, zo'n opmerking van Hermann Göring krijgen we, ik heb alle nazi's al lang zien komen, hoor. Die als zodanig, daar lig ik niet wakker van. Dan geef ik zo'n reactie, daar kan ik zelfs deels om lachen. En anders hebben we nog altijd de delete-knop, hè, op de mail. Ja. Maar de optelsom van dat soort opmerkingen, ik merkte in de loop van oktober, november, dat ik er toch, daar werd ik nou een beetje moedeloos van. Ik werd niet moedeloos van het bezig zijn met corona en met anderen aan werken, want ik zie genoeg energie en genoeg mensen om me heen die iets willen betekenen. Maar als je de hele dag door 5, 6, 10, soms ik heb een dag gehad, er waren er wel 100. Alleen al op je mail, hè? Want u gaf al aan in uw inleiding, ik doe gelukkig niet social media, want dan was het nog een veelvoud hiervan. Is dat ook de reden? Ik doe niet aan social media, doe ik eigenlijk van begin af aan niet, omdat ik niet geloof in het sociale karakter van die media. Ik heb altijd, ik wil niet zeggen dat ik een voorziener ben, maar alle kritiek die we nu tegenwoordig erop horen, die had ik al intuïtief 15 jaar geleden. Ik heb een andere uitspraak die ik graag bezig is van, ook bij mensen die fervent social media gebruiken zijn. Ik lees liever een boek in dat uur tijd wat jij besteedt aan Twitter op een dag. Ik vind het de ijdelheid bevorderend. Het leidt niet tot een betere samenleving. U hoort wel, je zit absoluut geen fan. Hoewel ik natuurlijk, ik werk voor gemeente Nijmegen, voor Veiligheidsregio. Wij gebruiken natuurlijk ook social media om mensen te bereiken. Mm-hmm. Maar ik persoonlijk, voor het type mens stijl mensen, het type figuur, bestuurder waar ik wil zijn, vindt het geen goed mede. Maar dat staat dus ook al los van corona. Dan lees ik liever dat goede boek. Ja. Dus u zegt eigenlijk van de hoeveelheid, dat is wel wat u raakt. Als ja, er zoveel reacties zijn. Dat gaat toch een beetje onder je huid kruipen. Dus ik heb ook in de loop van het najaar echt besloten om er nog korter op te zijn. Zo'n reactie zoals op die opmerking van Herman Göring. Ik denk dat ik die nu zelfs niet meer geef. Dat ik er gewoon niet meer op reageer. Omdat zelfs als je het denkt van, nou, daar heb ik eigenlijk best wel leuk op gereageerd. Of ik probeer toch nog bij iemand iets te bewerken. Want dat gebeurt soms ook. Hè, dat ik reageer op iemand die heel beledigend is. En dat hij daarna zijn excuses aanbiedt. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar het kost mij energie. Ja. En het is geen negatieve energie. En ik ga liever het gesprek aan met mensen die problemen hebben, die het misschien ook niet met mij eens zijn, maar waar ik wel het idee van heb, goh, we hebben nog contact als mensen met elkaar en daar kan ik wellicht dan iets voor betekenen. Eigenlijk was de conclusie na enige bezinning in het najaar van waarom doe ik eigenlijk het werk wat ik doe? Ja, dan zei ik om mensen te helpen. En wie help ik eigenlijk door een discussie te gaan met mensen met zulke beledigende, vaak extreme gedachten die ik niet zal overtuigen, waar ik maar heel weinig mensen bij bereik, laat ik me dan maar op andere dingen, laat ik dan maar gesprek voeren met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen bij mij in de stad. Dan zitten we achter het scherm met een tiental mensen en hebben we een uur een gesprek. Nou, dan ben ik beter bezig dan dit soort mails nog langer te beantwoorden. Dus spijtig voor degene die het niet zo bedoelde. Maar ja, let dan op je woorden. Stuur mij een serieuze mail, hebben we dat er ook bij. Ook als je voor 100% kritisch is op waar ik voor sta, wat ik doe. En je krijgt een serieus antwoord, maar voor de rest laat ik het lopen. Maar als u zegt, die hoeveelheid, dat doet me wel wat. Wat doet dat dan? Is dat boosheid? Is dat verdriet? Ja, het is toch wel wat verdriet. Iedere mens heeft toch ook wel wat behoefte aan erkenning. Hè? Het is eigenlijk een valse erkenning die je krijgt. Niet erkenning voor wat je doet. En het gekke is, mijn vrouw zegt ook wel, en zijn ook mensen omheen van, ja, maar kijk ook naar de mensen die positief naar je zijn, die dat ook uiten, die dat zeggen en vragen het anders ook wel. En dat is ook zo. Alleen, ja, een paar negatieve opmerkingen raken me dan toch meer nog bij wijze van spreken dan het gelijke aantal een positief op. Maar ja, dat gaat toch, doet toch iets een beetje zo van, ja, schijnbaar ben ik dan niet goed, hè, zo, hè. En dan kun je een doorgewinterd bestuurder zijn zoals ik, maar niemand laat dat helemaal lopen. Dat hoor je ook van andere politici, hè, of met Marion Koopmans, hè, die we daar ook over hoorden. Die heeft toch ook het nodige meegemaakt en is toch echt een vakvrouw erkend over de hele wereld. Ook haar raakt het. En dan kun je nog 100 keer roepen van dat zal wel niet serieus zijn. Mm. En al die bedreigingen, allemaal flauwekul, zielige mensen. Maar het wordt toch maar gezegd. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Hubert Bruls. Eventjes een nulmeting van de hartslag. Die is, even kijken, 86. Dus, want hoe voelt u zich nu? Ja, eigenlijk wel tamelijk rustig. Ja? Ja, dit ik zit is alleen op zo'n hangstoel. Dat is het, maar daar kan het hart verder ook niks aan doen. Nee. Maar geen stress op dit moment? Nee, niet zo. Gezonde spanning. Ik vind dat je wel altijd, dat is net als elk optreden voor media of naar buiten toe. Ik vind wel goed dat er altijd iets van spanning is. Kijk, als het te relaxed wordt, ja, dan ga je ook niet serieus. En dat voelen mensen ook wel. Ik bedoel, ik ben wel aan het werk, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel anders dan een hele spannende vergadering wat kantje boord is, of een spannende voetbalwedstrijd die ik aan het volgen ben. Dat gevoel heb ik nu niet, nee. Hubert Bruls, dit wordt er op social media over u gezegd. Zeer storend dat Hubert Bruls zich telkens in het openbaar uitspreekt over zaken die buiten zijn expertise liggen. Ik word een beetje moe van die Bruls. Die dikke bal gehakt. Ha, ha, ha, ha. Wat moet je verslaafd zijn aan macht om zulke dingen te roepen vanaf de zijlijn? Hashtag Hubert Bruls. Als Bruls 220 kilo afvalt, dan hou ik me aan de regels. Hij moet zijn tyfusbek houden. Op die poster is de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls afgebeeld met een varkenskop. Een nieuw dieptepunt, walgelijk en volkomen onacceptabel. Dat mogen we in onze samenleving met elkaar nooit normaal gaan vinden. Echt nooit. Hashtag Hubert Bruls. Het is hard, hè? Ja, al moet ik zeggen dat de stem waarop het gezegd wordt, dan maakt het weer bijna zo van, boah. Nee, ja, het is wel de context waarin dingen gezegd worden. En dan zijn ze wel wel hard. Want die van die bal gehakt komt volgens mij een uitzending van Op 1. Ja, of een vuurwerk. Ja, en die raakte me echt wel. En dat zat er misschien nog meer niet erin toen ik het... Ik had het niet live gezien, maar toen ik later het fragment zag... de man die het zei in een Haagse vuurwerk verkopen. Ja, ik dacht, ja, die kan schijnbaar niet beter. Maar degene die hem het podium geven en de presentatoren die dat ook niet tegenspreken... en mensen in de studio, zoals een Diederik Gommers en zo... die er nog wat zitten om te lachen ook. Die context, ik heb daar ook de redactie van Op 1 op aangeschreven. Ik zeg, dat vind ik niet goed. Ik was er niet aanwezig, dus ik heb geen verre kans om mij te verdedigen. En ik vind dat jullie dan moeten opstaan... want jullie hebben ook een rol in de samenleving. Je kunt niet alleen maar zeggen, wij zijn verslaggevers... en iedereen mag zeggen wat hij wilt en verder doei. Dat gaat er niet in. Dat mag ik niet als burgemeester... en dat vind ik eigenlijk elke burger niet bedoelen. We zijn samen deze samenleving. En daarnaast zijn we burgemeester, journalist... of wat we ook voor rol vervullen. Dat stak me misschien nog wel meer dan de opmerking op zich. Dus de context is wel heel belangrijk. Want dat is eigenlijk ook, de boodschap was dat van Marion Koopmans, hè? Van we moeten het veel harder veroordelen. Ja, je moet er wel tegenop staan. Wat heel erg goed werkt, en dan moeten niet Marion Koopmans, ikzelf of Mark Rutte, of nou ja, iedereen die op enige manier hiermee te maken heeft, hetzelfde zeggen. Maar als je omgeving het zegt, een groep, dan is prima. U noemde namelijk ook een aantal uitspraken die gedaan zijn door wethouders. Mm-hmm. Mijn raadsleden. En dat is wel ook hard binnengekomen bij mij, maar dan op de positieve manier. Dat je het idee had van, wauw, dit wordt nu gewoon gezegd. Ik heb het niet georganiseerd, ik heb ze er niet om gevraagd. En ik weet niet of het ermee te maken heeft, maar dit is ongeveer een maand geleden gebeurd. En het was de eerste keer in die 21 maanden crisisbestrijding... dat het een paar dagen rustig bleef... In de zin van niet al die negatieve haat die ik binnenkreeg. Ja. Alsof... Ze het voelde van, er is nu opeens een dijk van positivisme... wat dat niet wil, wat dit niet doet. En dat moeten wij veel meer doen. En ik ben daar zelf ook slecht in. Want ik heb zoiets van, het hoort een beetje bij. Ik ben een binnenvetter, laat maar komen. Olifantenhuid, hè, laat maar komen. Maar ik heb hier alweer van geleerd, nee, je moet het wel zeggen. Ook voor anderen. Nu hebben mensen het van jou gezegd. En jij moet het ook voor het opkomen voor anderen. Je moet het consequent blijven benoemen. Want dan voelen anderen zich ook gesterkt om het ook te benoemen. En dan worden automatisch dit soort opvattingen minder interessant. En over boeken en geschiedenis gesproken. Als geschiedenis iets laat zien, is dat als mensen hun mond houden... als het goede het kwade een kans geeft, dan gaat het gebeuren. We zijn altijd veel sterker met de goede krachten dan de kwade krachten. Behalve als we niets doen. Als we het laten gebeuren omdat we andere dingen belangrijk vinden... of denken, het is niet ons probleem. Of zo. Dat is een dure les en die speelt nu eigenlijk ook. En wat raakt u harder? Want ik kan ze een beetje onderverdelen, de kritiekpunten. Nazisme, vaak die vergelijking met nazi's. Ja. En de flauwe opmerkingen over gewicht. Ja, die laatste raakt me wel harder, want die is natuurlijk veel persoonlijk. Kijk, dat nazisme, ja, nog uiteindelijk is het net zoals die over Göring, daar kun je een grap over maken. Daarvan denk ik, jongen, zeg, kun je ook eens een andere dictator noemen? Dat heb ik ook eens iemand kan laten weten. Waarom ben ik nou altijd Hitler? Waarom niet eens een keer Stalin of zo? Hebben we ook wat variatie in het repertoire? Hoe ver is je geschiedenisles op school gegaan? Ja, u lacht erom, ik dus ook. Nee, maar als het over je gewicht, kijk... Ik ben de eerste om toe te geven dat ik niet uitstraal een gezonde levensstijl. Maar als ik in mijn functie zeg, je moet je aan regels houden, je mag niet in groepen bij elkaar komen, je moet 1,5 meter houden, dan heeft dat echt geen enkele relatie met hoe ik eruit zie. Want dat is een regel die voor ons allemaal geldt, dit virus. En als het nou nog mensen waren die het goed menen, hè, die zeggen van ja, dat moet je toch wel aan doen, want dat is slecht voor je gezondheid. Maar nee hoor, het zijn allemaal mensen die zijn tegen de coronamaatregels en gaan daarom letterlijk op de man spelen. Dat maakt het heel, heel vals. Het zijn geen argumenten, maar het zijn ook geen waarachtige argumenten. Kunt u uw laatste WhatsApp voorlezen die u heeft gekregen of verstuurd? Nou, dat wordt nu, dan moet ik hem even pakken. Als ik dat al wil delen, hè? Ja, dat is de vraag natuurlijk, ja, of u het durft te delen. Ik zou het... De laatste die ik heb gekregen is van een gemeenteraadslid die een duimpje naar mij stuurt. En dat ging erover dat ik had voorgesteld om de volgende raadsvergadering niet bij elkaar fysiek te komen, maar digitaal. Omdat een aantal mensen uit voorzorg niet durfden te komen. Dus ik kreeg zo'n duimpje. Dat is ook wel leuk op WhatsApp. Er wordt niet zoveel meer gesproken, maar heel veel tekens gegeven. Dus die ging daarover, ja. Krijgt u veel bijval van collega's? Ja, ik krijg wel bijval. En dat is misschien ook wel het goede van deze tijd. Dat meerdere mensen, net zoals ik, hebben gemerkt van ja, je moet het wel zeggen tegen elkaar. Ook als je vindt dat je goed bezig bent. En misschien moet je het juist zeggen, als iemand het moeilijk heeft en het niet allemaal even lekker loopt, moet je toch zeggen, en toch ben je goed bezig. Hè? Dat, ik moet zeggen, onder collega's, onder burgemeesters, vind ik de collegialiteit in deze tijd echt hoog. Omschrijf eens voor mij als leek die sfeer tussen burgemeesters onderling, als jullie samenkomen. Ja, goed, we hebben natuurlijk heel veel verschillende samenkomsten. De belangrijkste misschien is nu wel die 25 burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Kijk, dat zijn allemaal burgemeesters. Die zijn burgemeester in een grote of middelgrote stad. Hè? Van de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam, tot de burgemeester van Assen, Maastricht, Nijmegen. Nou ja, en alles wat je er tussenin en rondom kunt doen. Maar ze hebben allemaal dus een belangrijke functie in hun regio. Ze zijn allemaal burgemeester van meestal de grootste plaats in hun regio. Daarom zijn ze ook voorzitter meestal. Maar qua karakter? Daar zitten wel verschillen tussen. Maar wat ze natuurlijk gemeenschappelijk hebben, het was een begin ook wel af en toe hard werken voor mij. Ze zijn allemaal gewend om voorzitter te zijn. En ze, net zoals ik, een beetje de baas thuis te kunnen spelen. Ja, niet thuis privé, maar op het werk. U begrijpt wat ik bedoel. Ja. En ik ben toevallig voorzitter van dienst. Hè. Ik ben 5 jaar geleden voorzitter geworden. Dus was ik het ook bij het begin van deze pandemie. Dus ja, dan moet iedereen wil toch zijn woord doen. Hè. Dat is het eigenschap van die voorzitters. Die willen zelf natuurlijk ook nadenken hoe zo'n vergadering gaat. Dus mijn belangrijkste taak is eigenlijk erop om te zorgen dat iedereen het woord komt. Maar wel te zorgen dat ik als voorzitter wel die vergadering naar een goed eind kan brengen. Zodat we het niet helemaal doen. Maar er zit dan hele positieve andere kant dan vast, want dit zou je negatief kunnen duiden, maar het positieve is, ze snappen allemaal dat de voorzitter van de vergadering een belangrijke taak heeft om ook met één standpunt te komen. Dat is bij burgemeesters wel goed verzorgd. Die zijn natuurlijk vanuit een vak altijd bezig om een gemeenschappelijkheid te creëren. Ofwel samen met de wethouders of in de gemeenteraad of met contacten met burgers. Die zijn altijd bezig om een of meer verbindingjes te maken. En iedereen is heel verschillend erin. Hè. Er zitten echt verschillende types. Maar dat delen we wel met elkaar. En dat maakt denk ik ook dat we toch, ondanks dat iedereen af en toe denkt, ik weet het beter, dat we toch betrekkelijk eensgezind zijn al 2 jaar lang. En hoeveel frustratie is er ten opzichte van het landelijke beleid als het gaat om corona? Zonder te veel uit de school te klappen, die is er natuurlijk af en toe. Het op en neer gaan met maatregelen. Hè, dat het soms op heel korte termijn iets moeten gaan uitvoeren. Want wij beslissen niet. Hè, wij zijn vooral verantwoordelijk voor de uitvoering. Terwijl je zou zeggen, nou, dat zouden wij echt wel anders hebben voorbereid. Of liever met wat meer voorbereidingstijd op zich. Hè, vaak de korte termijn. Daar zit natuurlijk soms wel wat frustratie en ergernis op. En wat bij ons vooral heel erg speelt altijd is van, bewaak alsjeblieft je korte termijn ingrijpen in relatie tot je lange termijnvisie. En laat die lange termijnvisiestrategie, die moet wat meer blijken. Daar zit bij ons af en toe wel wat onbegrip. Maar ook wel weer, en dat is dan misschien ook bij burgemeesters eigen. Kijk, burgemeester is een gemeente de eerst verantwoordelijke als er een crisis is om op te treden. Dus wij zijn wel ook wel heel erg geschoold, gedrild en sommigen van ons ook al heel ervaren om heel snel in een paar seconden tijd beslissingen te nemen, wetende dat je dat nooit perfect wil doen. Wetende dat je nooit 100% de juiste info hebt. Dus ja, we hebben ook wel, het is altijd een mengeling bij ons. We hebben kritiek, ook op hoe het kabinetsbeleid gaat, maar ook altijd weer begrip dat sommige maatregelen niet zo perfect zijn. En dat is misschien nog wel het meest frustrerende. Wij snappen ook heel erg goed vaak de omstandigheden, ook al zou je het misschien zelf anders willen doen. En we zijn er wel altijd zo gedisciplineerd, vind ik althans een merendeel van de gevallen, dat we daar naar buiten toe dan ook wel relatief de mond over houden en één lijn proberen te trekken. Omdat het gewoon niet helpt, hè, als we dan ook nog 25 meningen gaan uiten. Dan snapt de hele samenleving het niet meer. Nou ja. In mijn beleving drijft hem altijd het algemeen belang. Dat is wel de reden volgens mij waarom hij altijd in de politiek gezeten heeft. Zonder dat hij daarbij de belangen van minderheden uit het oog verloor. En dat vond ik altijd wel knap. Hij kan wel eens doordrammen. Ja, misschien neigt dat zelfs wel naar koppigheid toe af en toe. Dat hadden wij in de gemeenteraad ook wel eens, dat we dan heel fel tegenover elkaar stonden. Dan lijkt er geen doorkomen meer aan. Dan lijkt er geen ruimte meer voor de discussie. Hij heeft mij een keer geprobeerd om te vertellen dat ik bepaalde vragen niet mocht stellen in de gemeenteraad. Ik wil niet dat uw vraag 4, 5 en stelt aan de wethouder. Zoiets zei hij. Nou ja, toen werd het even heel stil in die raadzaal. Want iedereen weet hoe Hubert Bruls is. Dat weet ik nog heel erg goed. En toen heb ik al alleen maar de opmerking gemaakt. Ja, burgemeester, u gaat over de orde. Ik ga over mijn woorden. Dus ik stel hier gewoon de vragen die ik wil stellen. En toen zei hij hier nog een beetje boos zich nadat ik de vragen stelde. U heeft de vragen toch gesteld? Ik zeg, ja, dat had ik beloofd. En na de raadsvergadering was hij wel zo dat hij naar me toe kwam en zei... Nou, je zit er stevig in. Dat waardeer ik wel. In het begin probeert hij het wel. Hij probeert je natuurlijk wel te sturen dan. Een stem uit het verleden. Ik denk dat het de heer Heerschop is, uit de gemeenteraad van Venlo. Ja, Ton Heerschop, SP-raadslid uit Venlo. Daar was u eerder burgemeester. Ja. Hij zegt twee dingen eigenlijk. Heel erg vanuit het algemeen belang denken. Nou, dat lijkt me ook wel weer een logisch iets op het moment dat je burgemeester bent. Maar ik ben wel blij dat u het zegt, want het is niet per se vanzelfsprekend... In zowel landelijke als lokale politiek. Dus, op papier zou het zo moeten zijn. Zeker. Maar... Het mag niet anders. Nee. En daarnaast zegt hij het doordrammen. Ja, nou ja, goed. Kijk, ik vind dat zeker een burgemeester... en ook in een rol nog als voorzitter... En daarmee de opperbewaker, zou je kunnen zeggen... van, zoals Ton Heerschop dat ook noemt, het algemeen belang... Moet je daar ook wel stevig in staan. Want ik zie vaak genoeg dat iemand die zich alleen maar... tot wat technisch voorzitterschap beperkt... hoe vergaderingen uit de hand lopen. En ja, zo zit ik wel in elkaar. Dan vind ik dat je ook moet teruggeven van... is dat nou wel verstandig? Of ik vind dit van de zaak. Maar ik ben blij dat Ton ook wel zegt van... altijd in een open sfeer. Ik bedoel, ik vind dat, zoals ik het wel eens tegen mensen zeg... van, je mag alles tegen me zeggen, maar ik praat wel terug. Ik ben niet van de stijlbestuurder die alleen maar luistert... en de volk weet het wel beter. Ja, dat is echt flauwekul. Je bent de politiek ingegaan. Je bent ergens benoemd of gekozen... omdat je een bepaalde waarde vertegenwoordigt, een bepaalde opvattingen hebt. En die mag je ook uiten. Als je maar wel in staat bent om te blijven luisteren... en op die manier verbindingen te maken. Sterker nog, mijn ervaring is dat ik mensen soms heb meegekregen... met een opvatting waar ze het eigenlijk inhoudelijk niet mee eens zijn... maar waar ze om andere redenen zeggen, ja, dat is toch maar verstandig... dat we dat gaan doen. Waar, je neemt mensen pas echt serieus als je ze ook vertelt wat je zelf vindt. En ik kan me goed voorstellen dat soms drammerig en heel stevig overkomt. Ja. Dat is natuurlijk het hele lastige. Van als je een visie hebt en je hebt heel duidelijk in je hoofd van zo zou het moeten. Heel snel komt drammen om de hoek kijken. Van ja. Wanneer is dan het moment dat u zegt van nou ja, misschien moet ik dit toch loslaten? Het voorbeeld waar net langzaam, dat kan ik me niet zo herinneren... maar volgens mij kwam het vooral over dat ik het onverstandig vond... dat of niet gepast, dat weet ik eigenlijk dus niet meer... dat bepaalde vragen gesteld worden. Dan gaat het niet zozeer om een visie, maar meer een stijl van... hey, hoe doen we hier de dingen met elkaar? Mm-hmm. En als het dan gezegd is en iemand doet het dan toch... nou weet je, dan is het wel gezegd, want daar geloof ik ook in. Dan heb ik in ieder geval transparant gemaakt. Ja, let even op, hier zit een risico in. Ja, als je zelf het risico wil nemen, ja goed, weet je... dan stap ik ook opzij. Ik kan uiteindelijk natuurlijk niemand beletten... om het woord te nemen, bepaalde dingen te zeggen. Ik vind dat je meer moet opletten als je zeker als burgemeester, als je een beleidsinhoudelijke opvatting hebt over hoe de gemeente moet gaan, hoe het beleid moet zijn. Daar moet je denk ik als burgemeester terughoudender in zijn. In de gemeenteraad beperk ik me meestal ook echt wel meer tot het voorzitterschap. Terwijl ik in de boezem van het college van burgemeester en wethouders ook inhoudelijk meepraat. Maar uiteindelijk geldt ook daar, ja, als een meerderheid een bepaalde kant op wil gaan, dan is het mijn taak om te zorgen dat die meerderheidsbesluitvorming op een nette, fatsoenlijke manier verder gaat. En dan gaat het niet meer over mijn opvatting. Dat is wel wat je moet kunnen, of in ieder geval moet leren. Toen ik begon in 2005 kwam ik uit de Tweede Kamer. Hè, dus ik had hele uitgesproken politieke functies gehad. Nou, dan moet je even een paar maanden gebruiken om daarin om te schakelen. En nu, 16 jaar later, denk ik, zit er ook een andere Hubert Bruls voor u dan toen. Ik ben nu veel meer één geworden met die rol van... ja, tuurlijk, je moet een opvatting... en mensen verwachten ook een bepaalde visie, ook van een burgemeester. Maar altijd met in je achterhoofd... het kan nooit mijn persoonlijke opvatting alleen zijn waar het hier om gaat. Uiteindelijk moet er iets van een algemeen belang... een algemene koers uitkomen die draagvlak heeft. Want wanneer is de laatste keer geweest... dat u echt uw eigen visie heeft moeten bijschaven? Dat u dacht, nee, ik zat daar dus echt verkeerd? Ja, want er zijn er twee verschillende dingen. Hè. Of je moet een bijschoronde meerderheid het anders ziet. Nou, ja. Dat is knarse tanden, maar all in the game. En als je verkeerd zit, ja, dan heb je dus je inschattingen waren niet helemaal goed. Ja, dat je echt verkeerd zit. Nou, laat ik zo zeggen, ik had meer hoop gehad van bijvoorbeeld de vaccinatiecampagne dit jaar. Hij is goed gegaan in technische zin, maar hij heeft ons niet van het virus af geholpen. Daar had ik wellicht een te optimistische blik op aan het begin van het jaar. Als we in december of januari van 21 daarover hadden gesproken, had ik daar waarschijnlijk een veel optimistische geluid op laten horen. Ja. Durven is even je evenwicht verliezen. Niet durven is jezelf verliezen. Dat is een uitspraak van de Deense filosoof Søren Kierkegaard. Hoe goed bent u in uzelf kwetsbaar opstellen? Nou, als je je mening geeft en naar buiten toe positie neemt, dan ben je zeer kwetsbaar. Voelt dat ook zo? Ja, soms wel, soms niet. Wat ik wel doe, denk ik, ik probeer altijd iets van een pantstrook te maken. Een soort van verdediging er wel bij. Hoe dan? Nou, doordat je altijd van tevoren goed nadenken. Van kun je ook waarmaken wat je zegt. En dus ook onder ogen zien, dit gaat kritiek opleveren. Je zullen mensen niet blij mee zijn. En het dan toch doen. Omdat er iets in mij is uiteindelijk. Kijk, uiteindelijk is ook een keer de sprong waar. Hè. Je kunt nooit maximale zekerheid krijgen. En in mij is de drive om wat ik belangrijk vind naar voren te brengen sterker dan de vrees voor de kritiek. Dan de angst om te vallen, als het ware. Je probeert een soort balans in te brengen, maar als het op een puntje bepaaldje komt, dan heb ik gemerkt, dan zeg ik het toch wel. Dan doe ik het toch maar. Dan ga ik toch een bepaald besluit voorleggen of nemen. Maar u denkt er dan ook al wel over na? Van, ja, stel ja, dat ik... Ja, en dat, want dat help je dan om die kritiek op. Van, kijk, het helpt natuurlijk enorm. Wat ik heel veel doe, is als ik, of ik nou, en daar helpen die boekenlezers bij, is nadenken over wat als. Scenario's. Wat krijg je van vragen? Wat kan daar op gebeuren? Dat doe ik heel erg van binnen. Dat heeft ook wel een nadeel. Hè? Want daar ben je soms een beetje een binnenvetter. Hè? Want dan deel je het minder. Maar het helpt mij in ieder geval persoonlijk heel sterk. Om dan, als het iets gebeurt, denk oh ja, daar ben ik op voorbereid. Die heb ik over na gedacht. Uiteindelijk hou ik heel erg van het rationeel goed kunnen uitleggen. Ik kan zo slecht tegen mensen die de ratio helemaal verlaten hebben. Dus anticiperen heel erg. Van... Ja, dat probeer ik wel. Dus als ik dat niet heb gedaan en er gebeuren dingen... en dan vind ik het eigenlijk wel heel vervelend. Want dan denk ik, ja, potgietubbeltjes, dat dus wel beter gekund. Dat is natuurlijk soms zo, hè. Je kunt niet alles voorbereiden. Ik ben nou 55. Ik heb inmiddels ook wel geleerd van let it go. Je kunt niet de controle erover hebben. Je kunt niet alles even goed uitdenken. En dan ook verwachten dat het zo gaat. Dat leeft ook een stuk opgelucht. Dus dat kan ik tegen al die mensen zeggen. Die misschien ook van nature wat in zich hebben. Ik wil de controle over hebben. Maar het heeft me anderzijds ook wel geholpen. Dat je van tevoren gespannen bent op de positieve manier. Om na te denken over scenario's. Na te denken over mogelijke vragen. Waardoor je als het gebeurt ook sneller kunt reageren. Dat is waarom snel reageren soms van belang. Dat geeft rust naar anderen. Als jij aangeeft, het gaat niet over snel praten, wat ik nu bijvoorbeeld doe, hè, maar snel reageren, dan straal je uit. Oké, die heeft erover nagedacht. Die heeft een bepaalde overzicht over de situatie. Ik ben het misschien niet eens met wat hij zegt, maar dat is wel een bestuurder die begrijpt wat er aan de hand is en daar zijn weg in probeert te vinden. En dat krijg ik ook terug. Dat vinden mensen mooi, prettig. Dat is wat ze dan ook zoeken in een leider, maar als ik dat woord mag gebruiken. Ja. Iemand met zo'n publieke functie, kijk, dan is ook altijd, zeker in deze tijd, licht canceling op de loer. Je kunt opeens af zijn. Ja, klaar, ja, dat is ook zo. Uitgekotst. Is dat iets waar u rekening mee houdt in uw hoofd? Ja, ook al was het maar omdat ik natuurlijk in de loop van mijn carrière de voorbeelden om me heen heb zien gebeuren. Bent u er bang voor? Ja, nee, bang niet. Nee, bang niet. Nee. Want dan denk ik eerlijk gezegd, dan zou ik dit vak niet meer kunnen volhouden. Dan zou je de hele tijd, als je daardoor gegrepen wordt, hè, dan gaat het niet meer. Sommige mensen heb je natuurlijk wel van, oeh, dat kan wel spannend worden. Maar ik ben er niet bang voor. Ik ben er wel attent op, hè, wat ik al eerder zei. Je moet wel een bepaalde spanning in je hebben. Want dan ben je op je best, dan blijf je opletten. Maar ik ben er niet bang voor. Ik heb er wel een redelijk relaxte houding op. Van sommige dingen ja, moet je gewoon accepteren. Liggen ook niet in je macht. En wat er bijvoorbeeld in media of anderen over je denken. Ja, elke psycholoog zou je leren. Van ja, je kunt je er eeuwig druk over maken. Maar uiteindelijk heb je alleen maar vat over hoe je jezelf, over jezelf denkt. Hoe jij de wereld ziet. Het zijn allemaal beelden hè, die je naar binnen haalt. En misschien moet je die beelden maar niet naar binnen halen. En op andere dingen gaan controleren. En daardoor wat meer rust krijgen. En dan zul je zien dat het effect is dat die rust van jou van binnen ook een effect heeft op de buitenwereld. Dat heb ik wel geleerd en ook gemerkt. Van hoe meer ik vanuit mijn eigen verhaal mijn waarde dingen breng. En daar ook consequent in blijft. Dat hou ik ook wel van, een beetje consequente lijn. Dan geeft dat ook naar de buitenwacht toe een bepaalde rust. En dan weten ze ook van, ja, we kunnen daar kritiek op hebben. Maar zo staat hij in het leven. En nou, dat begrijpen we ook. Daar zit een bepaalde visie achter, noem het voor mij maar visie. Levensstijl, whatever, hè. Misha. En mijn gast is burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Over consequent gesproken. Even kijken naar de hartslag. Die is nu 81. Dus ja, die schommelt ook bijna niet eigenlijk. Nee. Nee, vrij stabiel, hè? Ja, nou ja, goed. Ook in het privéleven ook zo stabiel? Ja, tenminste, ik ben niet van de gekke of wilde dingen, moet ik van de zeggen. Grote emoties? Heel boos, nou, heel verdrietig? Ik denk dat ik thuis meer gewoon boos ben. We hebben sowieso een gezin waar we wel makkelijk laten zien dat we ergens boos of ontevreden over zijn. Bij ons thuis wordt er ook wel eens wat gezegd tegen elkaar. En soms ook met stemverheffing. Maar hoe kunnen ze u thuis heel erg boos krijgen? Nou ja, bepaalde discussies over politiek of samenleving. Maar vooral ook als daar iets onder zit van de niet serieus nemen of zo. Zo van, van ja, wij ook. Maar ik moet je zeggen, ik vind het eigenlijk wel goed op een of andere manier dat ze me af en toe flink weten te raken en te prikkelen, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. Omdat ze thuis zijn ze het meest eerlijk van allemaal. En dat is wel goed, want kijk, we hebben het gehad over bedreigingen, mensen die negatief zijn. Maar in het grote valkuil voor een burgemeester is, en zeker zoals ik, als je al een aantal jaren doet, is juist dat je niet wordt tegensproken. Hè? Dat mensen niet helemaal de waarheid zeggen. En thuis doen ze dat wel, ook als het me niet bevalt. Dus ja, dat ik daar af en toe wat geprikkeld of boos over ben, dat zolang we maar van elkaar houden en de lijn kunnen vasthouden, is dat niet erg, hoor. Ik vraag ook altijd aan mijn gasten om een wankelplaat mee te nemen. Een muzieknummer wat is gekoppeld aan een periode in uw leven dat het wankelde. Wanneer was dat? Ik vond de term wankelen wel mooi gekozen. Ik heb een periode op het oog, dat gaat over de eerste paar maanden van 2002. Ik was toen wethouder in Nijmegen en er waren gemeenteraadsverkiezingen. Die liepen slecht af voor mijn partij, het CDA. Dus in maart, nou, het was duidelijk, dat wethouderschap kun je op je buik schrijven. En in de tussentijd stond ik, dacht ik, onverkiesbaar op de landelijke lijst, de Tweede Kamerlijst. Dat is het jaar van Pim Fortuyn, hè? In maart was er niet zichtbaar wat in mei ging gebeuren. Ja, die moord van Fortuyn gebeurde. En toen, nou, het CDA ging hartstikke goed. En kwam ik in de Tweede Kamer. Maar die tussenliggende maanden, ja, in april was ik wethouder af. Dus eigenlijk werkloos. En dan weet je niet op dat moment dat je mij in de Tweede Kamer zou komen. Dat was niet per se bij Kreekmiel. Nou, dat was echt zo'n periode waar ik in ieder geval aan heb overgehouden. Nooit. Maar dan ook nooit je leven plannen op politiek. Gewoon accepteren wat als je een prachtige job zoals ik nu heb kunnen doen. En beschouw dat als een genade die je hebt gekregen. Maar nooit je blind zijn. Ik zeg het ook nu wel eens tegen jongere mensen. Oudje spreekt hier nu. Hè, van als je 25 bent en denk ik wil wel de politiek, een kamerlid. Dan weet ik wat allemaal kan worden. Nou, mooi als het je lukt. Maar ga gewoon lekker in de samenleving aan de slag. Zoek een leuke job. Wees blij als je mensen om je heen krijgt die van je houden en jij van hen. En daar komt misschien ooit dat Kamerlid. Maar ga dan nooit je carrière plannen. Want ik heb gemerkt, want ik wilde toen wethouder blijven. Dat mislukte, dus teleurstelling. En toen werd ik eigenlijk onverwacht Tweede Kamerlid. En achteraf heeft dat mij heel veel gebracht. Want daardoor, denk ik, ben ik een bepaald niet in de pics gekomen. En werd ik later ook burgemeester. Ik bedoel, zeg het maar. Had ik echt niet kunnen plannen aan het begin van dat jaar. Het was echt zo'n wankelmoment. Maar wat blijft er over van Hubert Bruls zonder job? Zonder werk? Dat zou de echt grote uitdaging zijn. Nee, dan zou ik heel snel iets anders om handen gaan doen. Nee, als ik alleen maar thuis kan zitten. Ik bedoel, zelfs al zouden ze me nu een miljoen of wat geven en je hoeft er niet meer te werken, dat zou ik denk ik niet heel lang volhouden. Nee, dan zou ik echt andere dingen gaan doen. Dat hoeft niet per se een job te zijn zoals nu, maar ik hou wel van verantwoordelijkheid nemen, iets oppakken en met anderen iets doen. Ik zou niet heel snel een webbedrijf vanaf thuis beginnen en daar je brood mee verdienen. En er is niets mis mee, maar ik zou het nooit doen. Let op wat je zegt. Altijd zeg nooit nooit. Nee, ik zou in ieder geval echt iets gaan doen. Ik kan zonder werk zou ik echt niet kunnen. Nee. En de muziek die u daaraan heeft gekoppeld, aan het moment van wankelen, is The Doves met ja. There Goes the Fear. Waarom dat nummer? Ja, dat was in die tijd was dat nummer uit. En ik hou wel heel erg van Britpop en zo. En The Doves, die maken trouwens nog steeds muziek. En There Goes the Fear, ja, de titel zegt al een beetje. Het gaat over... Loslaten, je vrees laten gaan. De zanger beschrijft vooral een relatie die hij heeft met anderen. Dus bij mij was het meer op van toepassing van... nou ja, je moet iets laten gaan. En er komt iets nieuws voor terug, wat achteraf heel goed uitpakte... maar wat ik nog niet kon vermoeden op dat moment. Doves en There Goes the Fear, de wankelplaat van Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad. Wanneer bent u voor het laatst echt bang geweest? Oh, echt bang geweest? Tja, bang. Of doet u daar niet aan? Jawel, niemand kan angst helemaal vermijden. Wat ik echt een hele, hele spannende periode vond, is veel eerder al. Toen ik in 90 mijn studie moest afmaken. Want ik moest daarna militaire dienst. Dat hadden we nog. Maar dat ging me niet lukken. Ik kreeg niet op tijd af. Toen heb ik wel eens een nacht doorwaakt van... oh, hoe moet dat verder? Nou, heeft zich later ook opgelost. Maar dat blijft mijn hele leven bij. Dat vond ik echt wel een bang moment. Zo van, goh. Dan ga je al van die waan in de toekomst naar gaat weg. En oh, dat gaat niet gelukken en zo. Ja, allemaal onzin achteraf. Maar dat vond ik toen wel heftig. Ja, en tussendoor zijn er best wel eens momenten. Ik denk, nou, als dit maar goed afloopt. Maar echt bang? Nou, ja. Nee. Als ik u zo hoor praten over uw werk ook, dan denk ik van... nou, u zit precies op de plek waar u wilt zitten. Ja, ik denk dat wel klopt, ja. Ik vind het. Ik ben op 1 oktober 2005 burgemeester geworden uit de Tweede Kamer komen. En het heeft vanaf dag 1 als een jas gegoten om me heen gezeten. En er zijn ook wel momenten waarop ik het niet leuk vind en denk nou... En ik weet ook wel, daar komt een keer een eind aan, maar ik ben Wat zijn die momenten dat het niet leuk is? Ja, goed, we hebben het al gehad over de kritiek of dat je... Ja. Maar eigenlijk veel meer dat je een dag hebt met overleggen en je denkt, het schiet niet op. Of we hadden een bepaalde afspraak en die wordt niet nagekomen. Of ik zit zelf niet goed in mijn vel en dan ben ik een vergadering in het voorzitten en maak een paar verkeerde opmerkingen. De gemeenteraad of een overleg met collega's. Dan denk je, hè, verdorie... Is de magic touch verdwenen of zoiets? Weet ik het. Moet maar eens iets anders doen. En wat ik natuurlijk een risico vind bij iemand zoals ik... die al dus 16 jaar dit vak doet. Wanneer ga je vervelen? Wanneer is het routine, wat ik een groot goed vind... vind ik echt een, een zegen van mijn leeftijd, dat ik ervaring heb en daardoor soms inschatting kan maken die iemand op zijn 30ste, hoe goed die ook is, gewoon niet kan maken. Dat voel ik echt zeer. Maar wanneer slaat dat om in routine en ga je vervelen, ga je het niet leuk doen? Ik heb het nog niet echt veel gehad, maar er zijn natuurlijk wel eens dingen waarvan je denkt, ja, goh, alweer een tactische keer hierover hebben. Als die momenten meer gaan worden, dan moet je denk ik ook eerlijk naar jezelf zijn. Want dan wordt het echt tijd om iets anders te gaan doen. Ja. Dat is nu niet zo, maar als dat is, dan moet je. En ik ben wel benieuwd over angst gesproken, hoe sterk ik dan ook ben om tegen mezelf te zeggen, Hubert, het is nou goed geweest. Jij moet een andere job gaan doen. Je moet iets anders gaan doen met je leven. Ja, dat is natuurlijk altijd een lastig kantelpunt. Heel erg lastig. Als je reken op mijn vrouw. De mensen, ambtenaren waar ik direct mee samenwerk. Hè, want die merken natuurlijk vaker, niet één keer in de zoveel weken, maar dagelijks van hoe zit het in het vel, hoe gaat het. Dus ik hoop ook dat die dan überhaupt de eerlijke feedback. Maar zeker op zo'n moment. Want dan gaat het er echt om. Hè. Kijk, als je doorgaat op basis van ervaring en het gaat maand in maand uit. En wat dat betreft is ook wel spannend. Hoe zal het gaan als deze coronaperiode, die intensiteit althans, een keer voorbij is? Hè? Van hoe kom je daar uit? Hoe komen we er allemaal uit? Maar hoe kom ik er ook uit? Want ja, er komt natuurlijk een moment, mensen mag hopen, waarop ik niet als voorzitter van het Veiligheidsberaad overal bij ben en van alles moet vinden en media te woord staat. Maar dat je, nou ja, alleen maar, met alle eerbied en respect uitsproken, burgemeester van Nijmegen bent. En hoe gaat dat dan? Ik dacht dat afgelopen zomer al in de orde was. Maar ja, toen gingen we naar de zomer weer helemaal verder. En nu zijn we al 22, 23 maanden zo. Hè? Dus dat vind ik ook nog wel een spanning. En komt er nog een moment van afrekening? Dat zal ongetwijfeld komen, maar dat is niet. Daar heb ik niet zo de vrees voor. Dat is dan maar zo. Ik bedoel, ik maak me geen illusies erover dat er alleen maar lof zal komen. Maar ik heb er wel vertrouwen in. Dat we met een heleboel mensen, en ook ik naar eer en geweten, de besluiten hebben genomen die we konden doen met een imperfecte kennis. En iedereen die een beetje verstand heeft van crisismanagement, die zal het moeten kennen. Maar ja, in Nederland is helaas de afrekencultuur wel zodanig. Dat zal zeker voor landelijke politici gelden, maar ook wel voor mij. Dat men achteraf heel goed kan aanwijzen wat we 3 jaar eerder, bij wijze van spreken, beter hadden kunnen doen. Het is belachelijk, want ik zeg wel eens tegen mensen, wist jij dan precies 1 jaar geleden wat je nu wist? We kunnen nu wel wat praten over allerlei virusvarianten. Maar ik weet niet hoe het met jou is, maar Omicron, ik wist niet eens dat het een letter was in het Griekse alfabet. Dus laten we nou niet stoer doen, nu achteraf weer weten. Maar zo is de wereld. De wereld is wat dat betreft onrechtvaardig en rekent altijd af. En er is nog een gouden quote. Geschiedenis wordt altijd door de winnaars geschreven. Dus degenen die op een bepaalde manier goed uit deze crisis komen, die zullen zeggen, zie je wel. Dat zei ze. Maar daar zit ik niet zo mee. Ik heb vertrouwen in wat ik doe. Ik kan dat uitleggen. Ik kan mezelf en mijn omgeving gewoon in de ogen kijken. En als dat niet goed genoeg is, dan is dat niet goed genoeg. Ja, want in de politiek is de kans bijna groter dat je carrière beëindigt op een minder leuke manier. Of is dat niet zo? Nee, dat is niet zo. Kijk, als je kijkt naar landelijke politiek, is wel heel hard en heel erg uitvergroot. Maar er zijn toch ook heel veel mensen die een hele mooie carrière dan hebben gehad als Tweede Kamerlid of minister of staatssecretaris, die vervolgens wat verder prima mee is gegaan. En dat geldt zeker ook voor burgemeesters. Daar hoef je niet negatief. Maar er zijn slechtere dingen die je kunt doen om vooruit te komen in het leven. Voetbalcoach. Ja, nou ja, ja, maar die krijgen, daar zeg ik er wel bij, ik hoef het niet hoor, maar die krijgen ook een zodanig salaris erbij. Er wordt gewoon rekening gehouden dat je voortijdig kunt gaan. Ja. Als je erover nadenkt, eigenlijk ook bespottelijk. Hè? Dus je calculeert eigenlijk in dat iemand voortijdig, ook kan die niks doen, eruit gaat. Dat is in de politiek wel steviger geworden. Er treden ook lokaal, hè? Wethouders, burgemeesters, meer mensen tussentijds af. Maar dat is niet zo extreem. Het merendeel van de mensen weet het nog steeds goed te doen. Maar soms is het natuurlijk wel zo dat of de kiezer zegt, het is nu genoeg. Nou, wat ik in 2002 meemaakte als wethouder. Of aan het eind van de burgemeestersperiode zeg je in goed overleg met de gemeenteraad, ja, weet je, je was een hele goede burgemeester. Maar het is nu eens tijd voor een ander geluid, voor een andere insteek. Dan moet je over zelf heen. Dat moet je niet zien als een nederlaag. Of ik word weggestuurd. Maar stel dat het eindigt met een uitglijer. Burgemeester. Dat zou heel vervelend zijn. Ja. Is het dan ook meteen een gefaalde carrière geweest? Tenminste, zou u daar moeite mee hebben? Ik zou daar heel veel moeite mee. Zeker als het een uitglijer is waar ik ook inderdaad echt zelf een bepalende rol in heb. Mm-hmm. Want je hebt uitglijders en uitglijders. Maar, en ik zou in het begin ook wel denken van... Oh, nou, dit was het dan. Mm-hmm. Maar ik vertrouw er ook wel op gebaseerd op ervaring in het verleden. Dat je na een tijdje, en misschien duurt het een paar maanden, dan toch ook gaat terugkijken en denkt, nou, er zijn toch ook wel heel veel dingen goed gegaan. Ik bedoel, alles wat nu goed gaat, of wat 5 jaar geleden goed ging, en wat mensen ook zo erkend hebben, dat is dan niet weg. Maar dat zal wel moeite kosten. Nee, ik denk, als ik echt op basis van een uitglijder zou moeten opstappen, zou ik echt ongelooflijk vreselijk vinden. Dat zou ik zo zonde vinden, na al het werk wat je hebt gedaan. Mm. Maar ook weer oppakken en dan weer iets anders gaan doen. En ook niet je hele leven is mislukt als je een keer een fout maakt. Wat wilde u worden als kind? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet, mijn jongste herinnering is dat ik kapitein op een zeeschip wilde worden. Oh, wel dat leidinggevend dan. Ja, dat zat er al in. Ja, ik dacht al, dat gaat hij zo zeggen. Maar het verrassende is dat ik kom uit Zuid-Limburg, het Nut, een dorpje bij Heerlen. Er is geen zee of meer in de buurt. Ik heb niks met zeilen of zo nog steeds niet. Ik vind wel kust en schepen wel heel mooi, dat is gebleven. Maar het is, ik heb het een tijdje volgen, maar ik heb er nooit iets aan gedaan. Het is niet zo dat ik het heb omgezet op de middelbare scholen, zo laten we die opleiding maar volgen. Maar op een of andere manier leek me dat wel wat. Ja, zo, misschien is het inderdaad toch wel dat leidinggeven, dat baasje spelen of zo. Want was je ook een bazig jongetje? Nou, dat niet, maar wel. Ik had wel ook toen al wel een mening en een opvatting en een bepaalde hardheid, hè, van nou, hier sta ik en zo. En ik was eigenlijk wel veel, ja, je gelooft het niet, maar ik was wel veel verlegener toen. Eigenlijk pas nadat ik ben gaan studeren is veel meer gekomen, dat praten en het expressief bezig zijn. Ik was eigenlijk veel verlegen. In de klas zat ik ook achteraan of rustig met een goede vriend. Tot op de dag vandaag zat ik rustig de les te volgen. Zo. Ja. Maar dat heb ik wel losgelaten. Wij leerden elkaar kennen in de pauzes van onze middelbare school. Ja, sommige van de medeleerlingen die gingen op het schoolplein voetballen, maar wij zaten toch meestal wel in de studiezaal. En daar stonden allemaal heel veel boeken. En ja, daar kon je eigenlijk al vlug onderscheiden dat Hubert wel een boekenworm was. En we waren in zijn geboortedorp, Nut. En daar was ooit Ruud Lubbers en Onno Ruding. Die kwamen daar in een overvolle gymzaal kwamen die eigenlijk campagne voeren. Ik kan me nog goed herinneren dat we daar samen naar buiten liepen. Daar voelde ik wel dat hij dacht van nou, met dat openbaar bestuur, daar heb ik wel wat mee eigenlijk. En dat is ook dan, ja, heeft zich vertaald in dat hij bedacht, nou, dan ga ik politicologie studeren. Hij was voor mij eigenlijk altijd heel erg introvert. Misschien wat teruggetrokken, wat meer schuchter. Dat je ergens wel zag, nou, die Hubert die heeft wel heel erg veel potentie in zich. Als die maar durft te praten eigenlijk, hè. Dat hij die schroom die er aanvankelijk was, dat hij die op enige wijze heeft overwonnen. Maar dat vond ik wel heel mooi, omdat je dan later pas ziet dat hij ontkiemt. Ontkiemt? Was dit nou die vriend? Nee, dit is een helemaal goede vriend. Dit is Wim Wetsels. Maar die zat op dezelfde scholengemeenschap, maar bij een andere opleiding. Maar hem heb ik daarin dat leren kennen. En ja, hij beschrijft inderdaad heel, heel, heel treffend. Dat ik eigenlijk in die jaren was een keer er teruggetrokken. En heel, heel rustig. En zeker niet de praatgraag bestuurder die ik tegenwoordig ben. Ja. En waren het inderdaad Ruud Lubbers en Onno Ruding die ervoor zorgden dat hij de politiek in wilde? Nou, dat niet direct. Hij heeft me dit voorbeeld al eerder verteld. Maar ik verschil nog steeds van mening of er wel zo'n bijeenkomst geweest dat niet anderen waren. Maar mijn vader, Zadige, die was ook betrokken bij de politiek. Die heeft jarenlang lokaal in de gemeenteraad gezeten in het dorp. En ik had wel van huis uit al iets van, dat vind ik wel interessant. Hè? De politiek, het nadenken over de samenleving, dingen doen. Maar ja, ik was met mijn school bezig en inderdaad eerder bescheiden. Ik had helemaal geen zin om me naar voren te dringen en te gaan praten. Zo, want dat moest je dan. En toen ik naar de universiteit ging, is dat eigenlijk pas losgekomen. Net als in een vreemde omgeving me vrij voelde van, nou, dan gaan we het maar eens, gaan we eens doen. En mijn vader heeft me toen nog aangemeld bij het CDA in Gelderland om lid te worden. Want toen zat ik nog te aarzelen. En ja, dat is een veelbetekend besluit wat hij toen heeft genomen. Want de rest is geschiedenis, zoals ze mooi, mooi heet. Maar nee, ik heb het wel van huis uit wel meegekregen. Het belang van politiek, samenleving. Het gekke was dat ik weinig had met lokale politiek. toen ik ging studeren en politicologie ging doen, politiek, dat, ja, ik had meer ideeën. Dan gaat het over nationale politiek en we kregen colleges over de Verenigde Naties en zo. Dus als ik over politiek dacht, dacht ik over van alles, maar niet over gemeentepolitiek. En eigenlijk pas na een paar jaar ben ik actief geworden lokaal en zo via Nijmeegse politiek een contact met lokale politiek. En dat is echt de liefde gebleken. Want wat drijft u nou? Om dit werk te doen, om zeg maar het hoofd op het hakblok te leggen. Het is iets algemeens. Toch simpel. Ja, mensen helpen. Dingen proberen te regelen, verbeteren. Maar ook iets van een eigen drive. Namelijk, ik wil daar zelf ook een stempel mee op drukken. Het is ook iets wat je zelf wilt laten zien, hè? Die combinatie. Dus maar hoeveel ego zit daarin? Of hoeveel idealisme zit daarin? Ja, is heel lastig te zeggen, hè? Want wat ik hoop dat mensen herkennen bij mij is dat als ik mezelf naar voren schuif en iets vind, dat dat meer is dan alleen maar mijn mening. Dat iets is van waarde die ik belangrijk vind en waar ik dan graag iets van terugzie en waar ik dan ook het gesprek over aanga. Dus het is bijna niet te ontkoppelen. Er zit elke politicus die iets wil, heeft iets van ego en ook iets van ijdelheid in zich. Als ik die teruggetrokken jongen was gebleven, dan hadden wij dit gesprek nooit gehad. En dat gaat niet. Je kunt niet in de politiek gaan en niks zeggen. Letterlijk niks zeggen. Dat gaat gewoon. Mm-hmm. Dus je moet een drive hebben om dat je het leuk vindt om in de belangstelling te staan. Ook wetende dat daar hele minder leuke kanten aan zitten. En wat mij heel erg helpt en ook overeind houdt is wel, ik heb daar niet echt een dubbele agenda in. Daar ben ik onhandig ook in. En dat betekent dat je soms in dingen zegt waar niet iedereen gelukkig voor wordt. Maar het maakt me wel, ik ga nou niet dat lelijke woord authentiek gebruiken, maar het zorgt volgens mij wel dat mensen voelen, en zo voel ik het zelf ook, ook wel dicht blijven bij de dingen die ik belangrijk vind. Welke dingen zijn belangrijk in het leven? Ik vind dingen oppakken, verantwoordelijkheid nemen, respect ook wel. Ik ben heel erg voor in het groepsdenken. En dus niet van individualisme. Dat zijn wel waarden die mij heel erg drijven. Gevoel voor ervaring. Respect ook voor mensen met ervaring. Dat vind ik wel belangrijke waarden. Ja. En deze jeugdvriend Wim Wetsels die liet ons ook nog weten dat u thuis altijd een joggingpak draagt. Jazeker, thuis heb ik niet het pak en de stropdas aan. Dan heb ik een heerlijke joggingbroek meestal aan en een vest of zo, afhankelijk van het jaargetijde. Maar wel een passende kleur? Of, Gelukkig zijn er geen foto's van. Nee hoor, ik heb donkerblauw grijs met af en toe een kleurrijk streepje eroverheen. Ik ga geen merken noemen. En nee, het zijn niet fel roze kleren of zo. Zou ik niet schuwen, maar die heb ik niet. Die worden niet zoveel verkocht voor heren van mijn formaat. Dus, Is er nog iets wat wij moeten weten om u echt te begrijpen? Om echt te begrijpen? Ja, dat kom ik toch terug op het respect. Goede omgangsvormen. Goede fatsoenvormen. Moeten mensen mij begrijpen. Want daar word ik dus, daar kan ik geïrriteerd van raken. Als ik dat in de gaten, mensen de mond vol hebben van burgerparticipatie, iedereen moet meedoen. En als ze zelf dan in een contact gewoon dat niet doen. Hè? Gewoon huppakee, niks aantrekken van wat vinden de anderen daarvan. Dat soort dingen. Dan word ik nijdig. Dat laat ik dan ook merken. Dat moet je weten, want dat kan dan misschien overkomen van ja, hij wil ze gelijk krijgen, ze of zo. Nee, maar als je weet dat ik dat belangrijk vind, een bepaalde manier met elkaar omgaan. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat je een blad voor de mond moet nemen, maar wel een beetje consequent graag in je handelspatroon. Dat mag je van mij verwachten, maar ik van anderen. Respectvol, goed onderbouwd. Goed onderbouwd, zo niet zomaar wat gaan roepen. Precies. Alleen maar de emotie laten zeggen via onder mom van ik heb ook recht op mijn emotie. Ja, tuurlijk, iedereen heeft recht op zijn emotie, maar we hebben ook met z'n allen recht op een fatsoenlijke en transparante afweging. En ja, soms moet dan je eigen emotie dan niet leidend zijn. Ik heb een loslaatmuseum en ik vraag mensen om iets achter te laten bij mij waar ze vanaf willen. Welk voorwerp heb je meegenomen waar je vanaf wilt, wat je hier bij mij wilt laten? Ik heb het hier liggen, maar ik ga het toch weer meenemen. Dat is het mondkapje. Dat is het mondkapje? Ja, ik draag het ook en dat moeten we ook doen. Maar ik vind het in veel opzichten een van de meest vrijheidsbeperkende dingen ik heb meegemaakt. Ik was zo blij toen we, wanneer was het? In juni, hè, mochten we hem afdoen. Och, wat was dat heerlijk om zaterdagochtend naar de supermarkt te gaan en gewoon met open mond lekker naar binnen te gaan en je boodschap te doen. Ja. Dat is voor mij een van de mooiste afschaffing coronamaatregelen. Maar goed, we hebben hem weer. Dank, Hubert Bruls. Fijn dat u mijn gast was. We eindigen altijd met een nummer wat bordenvol liefde zit. En nu las ik dat u een Elvis-fan bent. Ja, dat klopt wel. Ja. En toen dacht ik... Can't Help Falling in Love, die bedoel je? Ja, ja, ze heeft zijn allergrootste hit. Toch? Weet u de tekst uit uw hoofd? Nee, niet uit mijn hoofd. Wel delen zo. Nee, ik ga niet meezingen. Ik heb hem hier. Gaan we dat de luisteraar aandoen? Ik ga u helpen. Nou, oké, laat maar komen. Oh, hier komt de tekst. Dit is nou, saamhorigheid, hè? Ja. We eindigen samen. Muziek en zingen is heel mooi. Ik doe het meestal alleen met carnaval en dat soort momenten. Ja, maar, ja, precies. Nou, daar gaan we. Dank dat u hier te gast wilde zijn. Met genoegen.